लाल देह लाली नसे अरुधरी लाल लगूर वज्र देह दानव दलन जय जय जय कपिसूर बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन हुलो भयो अधियारो ताही सोत्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो देवनी आनी करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो जात महाप्रभु पंथ निहारो चौके महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो कै दुज रूप लिभाए महाप्रभु तुम दास के शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपीस यह बैन उचारो जीवत ना बचे हो हम सो जूझ बिना सुधिलाए इहां पग धारो हेरी थके तट सिंधु सवे तब लाए सिया सुधि प्राण पारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महारजनी छर मारो। जाहत सीए असुख सुआग सु दै प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। सुषेण समेत तब गिरिद्रोण सुवीर पारो। आने सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण वारो। को नहीं जानत जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट भारो। आदि खगेश तब हनुमान जो बंधन काटे सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब अहिरावन ले रघुनाथ पताल सिधारो। देव ही पूजी भली विधि सो बलि देव सवे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य सम समेत सहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। प्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट ये हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम